स्वयं प्रकाश तो ज्ञातता लिंगे ना। व्यंग ज्ञान मतलब अयम घटेदी ज्ञान, अयम घटेदी ज्ञान, यही तो आया इसमें। नहीं ज्ञातता लिंगे ना, नहीं तो ज्ञातता का ज्ञान कैसे हुआ? स्वयं प्रकाश से वो ज्ञातता का जो ज्ञान होगा तो उसका आकार कैसे है? ज्ञातता जो हम कहेंगे नहीं लिंग के न भवती इति प्रश्न नहीं। ज्ञातता लिंग से हम घट ज्ञान का अनुमान करें, अयम घटेदी ज्ञान अनुमान करेंगे। अयम घटेदी ज्ञान के बाद ज्ञातता की उत्पत्ति होगी घट में, उसी ज्ञातता का स्वयं प्रकाश होने से हमको अयम घटेदी ज्ञान का अनुमान होगा। तो ज्ञातता का जो हमको ज्ञान हुआ ये व्यंग्य ज्ञान नहीं है। नहीं व्यंग्य ज्ञानी का कल्पस्य, हाँ व्यंग्य से ज्ञान, व्यंग्य का ज्ञान घट का ज्ञान, ज्ञान तो घटित जो ज्ञान हुआ वो व्यंग्य से ज्ञान, व्यंज्य का ज्ञान कौन है? हाँ उसी की तो कल्पना है। ज्ञातता के द्वारा अयम घटित ज्ञान कल्पित होता है ना। ये जो ज्ञातता का ज्ञान है वो ज्ञान को कहा व्यंग्य से ज्ञान, ज्ञान तो घट ज्ञान ये सब कोई पात्र भेद रहता है। जो दोष समान है, हाँ जो दोष समान होता है यत्र यस्मिन से दोष होता है। केन उपनिषद कहाँ ठीक है में, अच्छा ब्रह्म ब्रह्मसूत्र में होगा वो आपने कहाँ से देखा लिखा है? अच्छा अब पाठ्य पे देश मिलता है कहाँ का ये मूल है? तो ये वार्तिकम श्लोक वार्तिक आदि में हो सकता है, मिलेगा क्या? यत्र उभय सम दोष यश्च उभय सम दोष, दो श्लोक अलग प्रकार पर तो क्या श्लोक वार्तिक आदि का होगा तो मिलना चाहिए। हाँ उसमें उसमें क्या यश्च उभय सम दोष यत्र हमको यत्र का यत्र आवय हो किसमें सांख्य तत्व कौन दे मूल में? ये क्या यश्च यत्र यश्च, हाँ हाँ नेकर, हाँ तत्र भी कहें था नेकर, तत्र अनुयुक्त भी कहीं आता है नेक परियुक्त भी, परि के बिना होगा तो नेक नेक तत्रानुयुक्त भी ऐसा कहीं पड़ता है। नहीं कह परिणत या यत्र यश्च एकां का सर्वदशन सह ठीक है पाठ वेद मिलता है यत्र आवय ये भी मिल ओ एक अत्यार शुरू से किंच विमतम देह सजातीय अंतस्तत्वाद अतीन्द्रियवाच चक्षुरादिवती थी प्रत्यानुमान महा। जो आत्मा देह सजातीय अंतस्तत्वाद अतीन्द्रियवाच चक्षुरादिवती थी प्रत्यानुमान महा आदित्यादि आदित्यादि सजातीय महात्मज्योतिरतीन्द्रियम् अन्तःस्थातीन्द्रियत्वाभ्याम् चक्षुरादीन्द्रियं यथा आत्मज्योतिः आदित्यादि सजातीयम् अतीन्द्रियम आत्मज्योति आदित्य सजातीय अंतस्तत्वात् अतीन्द्रियत्वात् चक्षुरादीन्द्रिय आदित्यादि सजातीय देहस्य आत्मजातीय विमतमिति प्रतिज्ञात आदित्यादि सजातीय देहस्य तो सजातीय विमतम देहस्य तो सजातीय विमतम देहस्य प्रकाशक तो सजातीय आदित्यादि सजातीय देहस्य तो सजातीय विमतम अंतस्तत्वात् अतीन्द्रियत्वात् आत्मज्योति तो होना चाहिए पूर्व पक्षित है देह सजातीयम अंतता तिंदता चिगादिता ये जो अनुमान है आत्मज्योति को पक्ष करके देह सजातीय अनुमान करेंगे अंततत्वात अतिंद्रत्वात चक्षुरादिपति तो ठीक हुआ तो आदित्यादि सजातीयम आत्मज्योति अतिंद्रियम आदित्यादि सजातीय देहस्य तत्सजातीय विमत्तम इति प्रश्न। जैसे देह का प्रकाश का आदित्यादि सजातीय हुआ देहस्य तत्सजातीय विमत्तम तो जो प्रकाशक होगा ठीक है आदित्यादि सजातीय देह होता है देह का प्रकाशक सजातीय आदित्य हुआ तो देह का प्रकाश यदि आत्मज्योति होगा आत्मज्योति तत्सजातीय विमत्तम आदित्यादि सजातीय देहस्य प्रकाशकम देह सजातीय होगा आदित्य सजातीय देह हुआ देह आदित्य में सजातीय तो है देह का जो प्रकाश होगा आत्मज्योति वो भी विमतम देह सजातीय विमतम देह सजातीय तत्सजातीय तो देह देहस्य सजातीय देहस्य प्रकाशकम तत्सजातीय इसे आदित्यादि सजातीय देहस्य प्रकाशकम ज्योति तत्सजातीय विमतम विमतम देह सजातीय देह सजातीय विमतम देहस्य देहस्य प्रकाशकम अध्ययन करेंगे तो होगा किंच विमतम देह सजातीय अंततः इसलिए विमत हो गया प्रतिज्ञा है सदा साध्य विमत हो गया आत्मज्योति और तत्सजातीय मतलब देह सजातीय इसे देहस्य तत्सजातीय कहेंगे तो देहस्य प्रकाशकम ज्योति विमतम तत्सजातीय ये किंच अनुमान प्रामाण्यम उपेत्य उक्तम वस्तु तत्व न तन्मानम यह अभी सिद्धांत आरंभ हो जाएगा प्रकार अंतर से नहीं बन तर्क नहीं क्रांति कह ये सिद्धांत शंका का समाधान तो हो गया जब हम देह सजाते हम अंतत्वाद अतिद्रत्वाद चक्षुराधिपति थी प्रत्यनुमान भाव प्रत्यनुमान तो पूर्व भी सीखा है, अनुमान प्रामाण्य खंडनम। अच्छा पूर्व पिछ खंडन करता है, पूर्व पिछ हनुमान खंडन करता है, पूरा सिद्धांत नहीं। अब देह सजातीय आत्मज्योति देह सजातीय ये अनुमान पूर्व पिछिका। अभी पूर्व पिछिका तो अनुमान प्रामाण्य उपेतुक्तम वस्तु तो न तन्मानविता विशेष विशेष अनुगमा भाव सामान्य सिद्ध साध्यता इत्यादि दोष दुष्टत्वान् न च नो निमित्त ही प्रमाण। विशेष अनुगमा भाव विशेष हेतु पक्ष दृष्टान्त अनुगमा भाव विशेष हेतु करेंगे तो जो दृष्टान्त में पक्ष पक्ष में नहीं है, जो पक्ष में वो दृष्टान्त में नहीं। जैसे महानस्य हेतु धूम को दृष्टान्त हेतु करेंगे तो पक्षे नास्ती, आप पर्वत धूम के हेतु करेंगे तो दृष्टान्त में नहीं। विशेष अनुगमा भाव हेतु के साध्य भी साध्य भी विशेष करेंगे साध्य करेंगे तो दृष्टान्त में जो रहेगा महानस्य बनी पर्वत में नहीं, अपर्वत बने मानस में नहीं। सामान्य सिद्ध साध्यता सामान्य क्या करेंगे पर्वत बनी पर्वत अभी टीका में आ जाएगा। खाली बनी सिद्ध करना है पर्वत स्थ बनी सिद्ध नहीं करेंगे तो सामान्य बनी तो सिद्ध है। इत्यादि दोष दुष्टत्वाद नच न अनुमिति प्रमा अनुमिति प्रमा न ये पूर्व विषय क्या है सिद्धांत दिखाई थी दुष्टता नच अस्माको अस्माको अनुमित न प्रमा तो अनुमित हमारे मत में प्रमा नहीं है पूर्व विषय कहता है। ठीक है मैं पर्वत नितम वर्तिनी वर्णि विशेष साध्य पर्वत नितम वर्तिनी विशेष वर्णि सिद्ध करेंगे महान से तद अभाव दृष्टान्त से साध्य विकलता हो जाएगी। अरे वन्नी मात्र साध्य पर्वत नितंब निष्ठ बनी नहीं करके खाली बनी कहेंगे को आप ही सिद्ध तैयार साधन साध्यवाद कहीं भी बनी सिद्ध है पर्वत नितंब वर्ती वर्ती बनी सिद्ध नहीं करेंगे खाली बनी तो सुख आप ही सिद्ध है सिद्ध साध्यवाद आश्रय सिद्धि यहाँ दे आश्रय सिद्धि आश्रय सिद्धि में पक्ष प्रसिद्ध होता है आश्रय सिद्धि किंतु आश्रय पक्षे साध्य से असिद्धि ऐसे उसका अर्थ किया आश्रय पक्षे साध्य से असिद्धि अनिश्चय अन्य प्रकार भी बड़े महाराज टिप्पणी में लिखा है किंतु ये सीधा है आश्रय आश्रय सिद्धि का तो व्याप्ति सिद्धि ऐसा क्या है तो आश्रय सिद्धि था इसे आश्रय पक्षे साध्य सिद्धि और हाँ पक्षे आश्रय पक्षे साध्य साध्य से पक्ष में हेतु कहेंगे तो भी विशेष पक्षे सिद्धि और व्याप्ति सिद्धि से कहा व्याप्ति निश्चय नहीं होगा किंतु सामान्य रूप से आश्रय क्योंकि संदिग्ध साध्यवान पक्ष होता है तो सामान्य साध्य कहेंगे तो कहीं सिद्ध है और विशेष साध्य कहेंगे तो सामान्य कहीं वन्नी कहीं ना कहीं निश्चित है पर्वत नहीं पर्वत या पर्वत में ही वन्नी वो मीमांसा हाँ इसके गुण कर ये बड़े महाराज जी का पुस्तक तो नहीं ना अच्छा उसमें अपने पास है हाँ हाँ उसका ये कपी है इनके पास नहीं, नहीं बड़े महाराज जी का जो ये भारतीय के ऊपर पुस्तक ना अभी नहीं रहने का है आपके पास तो नहीं ना नहीं नहीं अच्छा अच्छा अच्छा वो तो ठीक है। हाँ उसमें अलग प्रकार भी थोड़ा लगाया व्याप्ति स्थिति, ये तो मैं लिखा था आश्रय पक्षी साध्य से स्थिति, और व्याप्ति स्थिति कहने के लिए क्या है वो थोड़ा कठिन क्लिष्ट होता है। तो व्याप्ति होने के लिए सब एक ही सामान्य में व्याप्ति है या विशेष में व्याप्ति है, सामान्य के व्याप्ति कहें तो सामान्य सिद्ध है, सामान्य जाति में नहीं है, आगे ऐसे में आगे आति में है, इसमें आगे है। आश्रय सिद्धि इसमें दिया विशेष साध्य करने से आश्रय सिद्धि, विशेष साध्य कहें तो विशेष धूम पक्ष में असिद्धि तो स्वरूपा सिद्धि होना चाहिए, किंतु आश्रय सिद्धि कहने से आश्रय होता है पक्ष, पक्ष अप्रसिद्ध होगा संदिग्ध साध्यवान पक्ष होता है, सामान्य बननी सिद्ध है तो कोई कहाँ उसको सिद्ध करना, सामान्य बननी कहेंगे तेज के भाव कुछ अंश सर्वत्र है इसलिए वो पक्ष प्रसिद्ध हो जाएगा आश्रय सिद्धि लगेगी, नहीं तो दोष हो गया। हाँ वही आश्रय सिद्धि पक्षता आवश्यक प्रसिद्ध हो जाएगा विशेष सामान्य और धूम विशेष चाहे तो ये पहले साध्य के लिए आ गया, धूम विशेष है तो साधन वैकल्यम, धूम विशेष करें तो या तो दृष्टांत में विशेष नहीं मिलेगा नहीं तो पर्वतन है असिद्धिर्वा, ये हेतु के लिए, हेतु के लिए विशेष धूम सिद्ध करेंगे कहेंगे हेतु करेंगे तो दृष्टांत में पर्वत धूम नहीं और पर्वत में महान से धूम नहीं असिद्धिर्वा, जैसे यहाँ हेतु के लिए दो दोष हुआ साधन वैकल्य असिद्धि, इसे साध्य के लिए भी इस प्रकार वनी विशेष साध्य करेंगे तो वो दृष्टान्त वैकल्य साधवाद दृष्टान्त साध्य वैकल्य, अब वनी मात्र साध्य करेंगे तो सिद्ध होने के कारण आश्रय सिद्धि संदेह विशिष्ट पक्ष प्रसिद्धि, इति न अनुमान मानम इत्यर्थ। आगे व्यक्तियों वा जाति व्यक्तियों वा तदाक्रांत विशेषवा धूमवत्व वन्यमत्व एरवा नाद्य, अभी व्याप्ति किसमें, दो व्यक्ति में व्याप्ति है, धूमत्व वन्यत्व में जाति में व्याप्ति है, अर्थात धूमत्व वन्यत्व जाति आक्रांत विशेष धूम वन्य में व्याप्ति है, अर्थात धूमवत्व वन्यमत्व धर्म में व्याप्ति है, चार विकल्प में से यदि व्यक्ति में कहेंगे सर्वोपसंहारा सिद्धेर, व्यक्ति में जा व्याप्ति मानेंगे किसी धूम किसी वनी व्याप्ति, सर्वोपसंहार सर्वत्र धूमत्व आवचन वनित्व आवचन की व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी सर्वोपसंहार से असिद्ध। द्वितीय यदि कहें जाति में व्याप्ति धूमत्व वनित्व में, धूमत्व वनित्व में व्याप्ति तो नहीं होगी, यत्र धूमत्व तत्र वर्णित्व, यही नहीं धूमत्व तो धूम है, द्वितीय द्वितीय तय स्वरूप भेदात सर्वपद भेद धूमत्व वर्णित्व दोनों जाति है वहाँ व्याप्ति है ही नहीं, द्वितीय जाति जाति जा धूमत्व वर्णित्व, धूमत्व वर्णित्व जाति में व्याप्ति मानेंगे, क्या कहा चतुर्थ धूमवत्व वर्णिमत्व जाति में हमसे विशेष स्वरूप भेद दोनों भिन्न भिन्न है, धूमत्व अलग है, वर्णित्व अलग है, उसे भी हाँ धुआं बनी अभ्यक्ति में माने से दो नहीं, दोनों दोनों दोष है। जाति में ही मानेंगे तो दोनों दोष है। नहीं स्वरूप भेद तो होना चाहिए, किंतु स्वरूपस्य साध्य अपेक्षा साध्य स्वरूपस्य भेदात्, साध्य स्वरूप का जाति से भिन्न है। साध्य तो जाति नहीं ना, साध्य वन ही सिद्ध करें पर्वत में, और व्याप्ति दिखाएंगे वन्नीत्व में, धूमत्व में, धूमत्व वन्नीत्व की व्याप्ति कहेंगे, और धूम देकर वन सिद्ध कर रहे हैं तो जो हाँ हम तो हाँ साध्य पक्ष साध्य साध्य है तो दोनों से स्वरूप भिन्न है। और धर्मी भेदात जाति व्याप्ति कैसे नहीं होगी, धूम तो बने तो जाति के धर्मी भिन्न भी नहीं, एक धर्मी नहीं व्याप्ति होगी ही नहीं। और तृतीय में न तृतीय धूमत्व विशिष्ट बनी तो विशिष्ट धूमत्व विशिष्ट धूम बनी तो बनी कहेंगे उक्त दोषात व्यक्ति में आ गया, सर्व उपसार नहीं होगा। यत्किंचित धूम यत्किंचित बनी धूमत्व विशिष्ट बनी तो विशिष्ट हो गया। हाँ विशेष पहला पूजा है नहीं, जाति विशिष्ट बने कहीं से व्यक्ति हो गया। हाँ वही उत्तर दोषात प्रथम दोष हो गया, वही प्रथम पक्ष जो दोष ही रहे व्यक्ति में आ गया। और चतुर्थ धुआंवत्व वन्यवत्व कहेंगे तो धुआंवत्व पर्वत वन्यवत्व पर्वत औपाधिक धर्मस्य या उपाधिक धुआंवत्व वन्यवत्व सर्प अतिरित्य धुआं बनी सर्प से अतिरिक्त धूम बनी धूमत्व धूम तिराकरण निराकृत धूमत्व का तो धूम बनीमत्व का तो बनी कहेंगे निराकरण एक साथ नहीं निराकरण है ना। हाँ हाँ एतद्वि निराकृतम औपाधि धर्म से स्वरूप अतिरिक्त से स्वरूप से धूम से भिन्न कोई औपाधि के धर्म है ही नहीं। धूमत्व धूम से भिन्न वन्यमत्व वन्य से भिन्न अनिरूपणार्थ इत्यादि शब्द इत्यादि शब्दार्थ देहादि अतिरिक्तम आत्मानं साधयतो न अनिष्टम अनुमान प्रामाण्यम। देहादि अतिरिक्तम आत्मानं साधयतो न अनिष्टम अनुमान प्रामाण्यम। अनुमान से अप्रामाण्य सिद्ध करेंगे, न अनिष्टम देहादि अतिरिक्तम आत्मानं साधयतो देहादि अतिरिक्तम आत्मानं साधयतो हम सिद्ध करते हैं। सिद्धांति कहिया आत्मा को तो देहादि रहते तो आत्मा सिद्ध करते हैं। अनिष्टम अनुमान प्रामाण्यम न अनिष्टम हमको अनिष्ट नहीं, क्योंकि आत्मा अनुमान से सिद्ध नहीं करेंगे, मानांतर तो सिद्ध है, श्रुति आदि प्रमाण से सिद्ध होगा। इति आशंका है अनुमान इति अनुमान बले नहीं वो देहादि व्यतिरेकतः प्रत्येगात्मा स्वयं ज्योति साध्यते तच्च नानुमा अनुमान बले नैव देहादि व्यतिरिक्त प्रत्यात्मा संयोजित त्वया साध्यते तच्च न अनुमा तच्च अनुमान न ठीक है मैं तो बता तो पूरा पीछे कहता है, आप तो अनुमान बल से सिद्ध करते हैं, तच्च न अनुमान दिया है ना, तच्च न अनुमान, तच्च अनुमान नहीं वो जो दिया ना, तच्च अनुमान न अनुमान मिति, तच्च न अनुमान है, यहाँ पदच्छेद क्या होगा, तच्च अनुमा न, तच्च अनुमा न, अनुमा न प्रमाणम पूरा पीछे आएगा। इसके लिए टीका में जो दिया है, तच्च अनुमानम न अनुमानम जो दिया है ना, ये हमने लिखा था टिप्पणी, तच्च अनुमा न, तच्च अनुमा नहीं अनुमा भिन्न, न भिन्न अनुसार नहीं चाहिए, अभी बनाओ नहीं, क्या पाठ है कुछ ऐसे, तो अनुमानम न अनुमानम कैसे हुआ, तच्च अनुमानम न अनुमान दिया, मूल में क्या है नानुमा, अनुमान करता अनुमान ले जाएंगे, न अलग रहा न अनुमान, इसलिए अनुमा प्रतीक नीति टीका में क्या होना चाहिए, तच्च अनुमा नहीं, तच्च अनुमा न, हाँ जो पहले न आ गया ना वो न को अनुमा के पीछे कर दिया, क्यों मूल में नानुमा है, और तच्च अनुमानम नानुमानम कैसे होगा, इसे तच्च अनुमानम तच्च अनुमा न, न का लो पीछे रख देंगे, तच्च अनुमा न, न अनुमान मतलब न अनुमान, वो अनुमान प्रमाण नहीं प्रामाणिक नहीं, उसमें तो बड़े महाराज जी के पुस्तक में ऐसे रखा है, अनुमानम ऐसे रखा है, न के अनुसार नहीं काटा हुआ ऐसे रखा है, किंतु ऐसे रखेंगे तो क्या अर्थ होगा, तच्च अनुमानम न अनुमानम, तो अभिप्रेतम अब अनुमानम अनुमान न, ऐसा होगा तो टीका में क्या होना चाहिए, तच्च न अनुमान, टीका में जो दिया है तच्च अनुमान न अनुमान दिया ना, क्या कहना चाहिए, नहीं यदि अनुमानम नहीं है ऐसा कहेंगे, तच्च अनुमान न, तो नानुमा प्रतीक होता है, नानुमा है करके न अनुमान मित्र यावत कहते हैं, किंतु न अनुमान नहीं दिया, तच्च अनुमानम न अनुमानम, तो अनुमान यदि है तो न अनुमान कैसे, तच्च अनुमानम है नानुमान मित्र यावत दिया ना, नानुमान यावत यहाँ तो करते हैं, तो यदि अनुमान यावत तच्च अनुमानम च करता नहीं चाहिए, अनुमानम च न अनुमानम ऐसे करेंगे तो तच्च तद त्वया ये न अनुमान साध्यते तद अनुमानम न अनुमानम, मतलब बात तो अनुमान नहीं है प्रमाण, अनुमान के सिद्ध करते पहले अनुमान कर दिया, सामान्य विशेष नहीं उनसे अनुमान सिद्ध नहीं होगा, और अनुमान भले ना आप ही सिद्ध करते हैं, तच्च न अनुमान, किंतु ऐसा यदि होता है ना, तच्च न अनुमान, तच्च अनुमान अनुमान न प्रमाणम, और तच्च त्वया साध्यते तत् अनुमानम प्रमाणम न भवति, ऐसे भी हो जाएगा, तो कुछ बनाए नहीं, बड़े मां जैसे रखा अनुमान में जो अनुसार है उसको काट करके पदच्छेद किया था, किंतु बड़े मां जी ने इसे रखा है। हाँ तो समझ रहे ना, मैं तो समझता ही से होना चाहिए। अनुमा अनम तत्स अनुमा न अनुमान में तो अनुमा न, क्योंकि तत्स अनुमान वो अनुमान नहीं है तो अनुमान न ये तो हो जाएगा। और तत्स अनुमानम न अनुमानम तो वहाँ इति यावत नहीं कह करके इत्यर्थ करना चाहिए, ना अनुमय थे ना अनुमय कहते ना अनुमानम तत्व का अर्थ अनुमानम तदनुमानम अनुमान ठीक है वैसे भी हो जाएगा। न अनुमान कहते न अनुमानम तत्स अनुमानम यह नहीं, पूरा पिछले तो कहा अनुमान बले नहीं वो सिद्ध थे चाहते थे, पूरा पिछले कहता अनुमान बले नहीं वो देवती दर सिद्ध करते हाँ तो ऐसा देते हैं। तो अभी तो सिद्धांत की शंका थी किंतु पूरा पिछले कहता देह व्यतिरिक अनुमान बले नहीं साध्य थे, वो अनुमान प्रमाण नहीं है पूरा पिछले का। यह तो देहो न आत्मा भौतिकत्वात् कुंभ बदी थी तत्रा पूरा पिछले कहता है प्रत्यक्ष एकाद हाँ प्रत्यक्ष एक प्रमाण है न देहे चिद्धर्म के जसा गृहमाने नुमाने न तक्यम प्रबाधितुम प्रत्यक्ष के प्रमाण में न चिद्धर्म के देहे चिद्धर्म के अंजसा गृह माने अनुमान ने तत् प्रबाधित न सक्यम, उसके अनुमान से बात क्या करेंगे, देह तो चेतन धर्म वाला दिखता है प्रत्यक्ष। उष्णता अनुमान बद अध्यक्ष विरुद्धात अनुष्णता बनिर अनुष्ण द्रव्यत्वा जलवत देहान देहानुमान देह अनात्म तो अनुमानम देह से अनात्म अनुमानम अनुत्थान अनुमान से अनुत्थानम बाधित होता प्रत्यक्ष। देह स्व्यतिरिक्त दृष्टि को दृश्यत्वाद घटवत सिद्धांति की शंका तो अतिरिक्त दृष्टा हो जाएगी इत्याशंक प्रागुत दोष साम्यान में एवं वही बाधित हो जाएगा, देह ही स्वयं व्यतिरिक्त दृष्टा को ही नहीं। दर्शन आदि क्रियां कुर्वन सर्वदा व्यभिचारत प्रत्यक्षेण दृष्टोयं नातस्ततो देहो नातस्ततो परः ओहिदसे सर्वदा दर्शनादि क्रियां कुर्वन् प्रत्यक्षेण अयम देह देश दृश्य अभिविचारत अतः ततः अपर उससे अपर कोई नहीं देश भिन्न आत्मा कौन सा मानातर तो श्रुति प्रमाण कहेंगे प्रत्यक्ष नहीं आगम श्रुति ये तो श्रुति नहीं मानते इसलिए खाली प्रत्यक्ष को मानते हैं तो प्रत्यक्ष तो नहीं है अनुमान से सिद्ध नहीं होगा और श्रुति को नहीं कहते हैं प्रत्यक्ष विरुद्धात् कादाचित कत्वे न नहीं नहीं कहाँ रहा कौन सा 1928 चलेगा स्वभाववादी आह स्वभाववादी इसके पहले दर्शन दिया तथा शापमूर्छादि अवस्थासु अपि पूर्वपद शापमूर्छादि अवस्थासु अपि तथा इच्छति 48 चले अच्छा अच्छा एक बीच हाँ देहो न आत्मा चैतन्य व्यभिचारित घटवती संगत है हाँ देह रहने पर चैतन्य नहीं रहता है दर्शनादि क्रियाकारी देहश्चेदभ्युपेयते तस्मादविकलस्यैव दृष्ट्यादि न तथेक्षते देहश्चेत दर्शनादि क्रियाकार्य अभिपेति कस्माद अविकलस्यैव तथा दृष्ट्यादि न इच्छते मृत अवस्था में मृत्यादि में तथा का अर्थ साप मृत्यादि अवस्था से भी स्वभावादि उत्तर देता है नहीं सदोष भवेदत्र प्रत्यक्ष प्रमितत्वतः नहीं दृष्टम समुल्लंघ्य तत्वन्यद् बलवन् मतम् नहीं सदोष अत्र प्रत्यक्ष प्रमितत्वात् कभी रहता कभी नहीं रहता ये तो स्वभाव है नहीं दृष्टम समुल्लंघ्य अन्यद् बलवन्मतम् प्रत्यक्ष दिखता है तो अन्य कोई बराबर नहीं चैतन्य उसका स्वभाव कभी रहता है कभी नहीं रहता है ये कोई दोष नहीं अत्र देहोक्ति कदाचित का दर्शनादर्शन रीति कदाचित का दर्शनादर्शन प्रत्यक्ष प्रमित तो आद कोई दोष नहीं दिष्टम अपने न्याय विरोध त्याज्य में आशंक नहीं दिष्टम समूलन क्यों कोई बराबर ही नहीं उसको त्याग का विरोध क्या है न्याय विरोध न्याय कोई प्रत्यक्ष बलवत नहीं है कथम कदाचित कस्य दर्शनादे स्वभावत्वम कदाचित कस्य दर्शनादे स्वभावत्वम वस्तु अस्ति स्वभावश्च अपगच्छति इति अभिघात वस्तु है वो स्वभाव नहीं रहता है दर्शन उसका स्वभाव है वस्तु है वो नहीं रहता है अदर्शन हो दर्शन जो उसका स्वभाव हमेशा रहना चाहिए स्वभाव तो कैसे हुआ वस्तु होती स्वभाव तो अवगछति अभिघात भास्वर इति भास्वरा भास्वरत्वंच प्रत्यक्षेणैव वीक्षते खद्यतस्यानुमानेन न हेत्वन्तरकल्पनम् प्रत्यक्षेणैव खद्यतस्य भास्वराभास्वरत्वं विच्यते न अनुमानेन हेत्वन्तरकल्पनम् खद्यते में जीवन में भास्वराभास्वर दोनों प्रत्यक्ष दिखता है वहाँ हेत्वन्तर अनुमान करके कल्पना करना क्या जरूरत है प्रत्यक्ष दिखता है उसका स्वभाव है ननु खद्यतस्यापि भास्वरत्वादि हेत्वन्तरकृतम् वो भी भास्वरत्व आदि स्वभास्वरत्व हेतु अंतर्कृतम कदाचित कत्वात् घटवत् इति आशंक्य अनुमानेन न हेत्वन्तर कल्पनम् प्रत्यक्ष विरोधात् प्रत्यक्ष दिखता उसका स्वभाव है अनुमान करके अलग क्यों कल्पना करना कदाचित कत्वेन स्वभाव अतिरिक्ते हेतु अनुमेय यदि कहेंगे कदाचित को होने के कारण स्वभाव अतिरिक्त कोई हेतु है दर्शन भास्वर अभास्वर जीवन में इसी प्रकार देह में क्रिया कुछ दर्शन अदर्शन से हेतु अनुमान करेंगे तो वनिर अनुष्ण वस्तुत्वाद जलवत इत भी सद वहाँ भी हो जाएगा और दूसरे कभी ठंडा कभी गर्म कदाचित का तो नहीं वस्तुत्वाद जल में वस्तुत्व है यहाँ भी कदाचित वस्तुत्व हेतु वस्तुत्व हेतु यहाँ भी ऐसे उनसे यहाँ अनुसर तो अनुमान करेंगे, किसी दूसरे हेतु से अनुसरण हो गया, प्रत्यक्ष विरुद्ध से तुल्यता, प्रत्यक्ष विरुद्ध होने पर भी दिखता है जल अनुसरण ये बनी वे अनुसरण होगा, प्रत्यक्ष विरुद्ध से तुल्यता दी थी अति प्रसन्न। वहाँ क्या था, प्रत्यक्ष है भास्वर भास्वर तो जुगुन में कादाचित कहे, उसको यदि अनुमान करके कल्पना करोगे तो यहाँ भी अनुमान करके हेतु अंतर कल्पना करेंगे, अनुष्ण होता है उष्ण होता है तो किसी हेतु अंतर से कल्पना, लेकिन जो दिखता है वहाँ पर ही प्रत्यक्ष विरुद्ध है नहीं वो कल्पना कर लेना, वहाँ प्रत्यक्ष विरुद्ध कल्पना हुई, यहाँ भी प्रत्यक्ष विरुद्ध है ना, हेतु अंतर कल्पना करो। कादाचित्कत्व न स्वभाव अतिरिक्त हेतु अनुमेय, ये हो गया दोषांतर में हेतुअंतर, हेतुअंतर अनुमेय च किंचित सामान्य गंधतः सर्वं सर्वस्य लिंगं स्यात् तच्चानिष्टं प्रसज्यते। अनुमान हेत्वंतर अनुमेय किंचित सामान्य गंधतः हेत्वंतरे अनुमेय सति स्वीकृत्य सति सर्वम सर्वस्य लिंगम हो जाएगा, कुछ ना कुछ सामान्य रह जाएगा, सर्वम सर्वस्य लिंग से किंचित सामान्य लिंग गंधतः तच अनिष्ट है, फिर सबका लिंग सब कुछ हो जाएगा, सत्ता आदि सामान्य को लेकर प्रमेयत्व आदि सामान्य को लेकर। न च वनेर अनुष्णत्वं युतम प्रमित पदार्थ व्यवस्था दौत्य प्रसंगात, और तच अनिष्ट क्यों, वनी जो प्रमित है उष्ण अनुष्ण तो अनुमान करके प्रमित पदार्थ व्यवस्था नहीं बनेगी, इसे तच अनिष्टम प्रसज्यत। पदार्थानाम स्वभाव नाम नास्ति तत्कथम कादाचित का दर्शनादेश स्वभावता इति आशंक्य, सिद्धांत कहता ऐसे कोई स्वभाव नहीं, कादाचित के दर्शनादि स्वभाव के सिद्ध आसंग न च न च नास्ति पदार्थानां लोके साधारण क्वचित स्वभावज्ञादिकानां हि नुष्णत्वाद्यन्य हेतुतः न च लोके पदार्थानां क्वचित असाधारण स्वभाव नास्ति, अग्नियादि का नाम ही उष्णत्वादि अन्य हेतु तो न तो स्वभाव मानना पड़ेगा, पदार्थानां स्वभाव नास्ति इसे कैसे कहेंगे असाधारण पीछे था, तथाविध स्वभाव सत्वम अनुभवानुसार उदाहरण दिया अग्नियादि का नाम उष्णत्वादि वो तो स्वभाव मानना पड़ेगा, अन्य हेतु तो नहीं, उष्णत्वादि अपि न स्वभाव, सिद्धांति की शंका होगी उष्णत्व स्वभाव नहीं, धर्माधिकृतत्वाद इसे मानेंगे तो प्राणी प्राणी धर्मादि अपेक्षम चे उष्णत्वादि अभिर्भुज नैवं तत्रापि दोषस्य प्रसतेरनिवृत्तिः। आविर्भुज उष्णत्वादि प्राणी धर्मादि अपेक्षा अपेक्षा तो सब निमित्त हो गया, यदि चे यदि नैवम तत्रा भी दोष से प्रसते प्रसते दोष से अनिवृत्ति तो दोष रहेगा, तो जो धर्मादि मानेंगे धर्मादि के कारण उष्णत्व आया तो धर्मादि में भी उष्णत्व साधकत्व स्वभाव या नहीं, धर्मादेर औष्णादि हेतु तो स्वभाव न वा उसमें भी हेतु में औष्णादि हेतु तो स्वभाव है नहीं, स्वभाव चेत यदि स्वभाव मानेंगे धर्मनुमा में औष्णादि हेतु तो उसके अपेक्षा अग्नि में उष्णत्व मान लो अग्निर्वस्तु लाघवाद यदि स्वभाव नहीं अस्वभावश्चेत तथा नैवम तथा तो स्वभाव यदि नहीं होगा तो धर्मादि से उष्ण तो क्यों उत्पन्न होगा। धर्मादापि धर्मादि अंतर सापेक्ष प्रसते फिर उसका स्वभाव नहीं बनेंगे तो किस निमित्त से बनना पड़ेगा। उष्णादि हेतुत्व तो धर्मादि में किसी अन्य धर्म से सापेक्ष मानेंगे तो फिर उसका स्वभाव या निमित्त नैमित्त का ये दर्शाएगा। फिर अन्य धर्म सापेक्ष अन्य सापेक्ष मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। सापेक्ष तो धर्मांतर सापेक्ष तो प्रसते दुर्वार्थ अयुत अस्वभाववाद इसे अस्वभाववाद नहीं स्वभाव मानना चाहिए। धर्मादि अग्नियादि औष्ण्यादि संपादन द्वारा फलदातृत्व धर्मादि भी अग्नियादि औष्ण दे करके फलदान करेगा तो धर्मांतर अपेक्षित भी न क्षति। धर्म के लिए अन्य धर्म की अपेक्षा करे तो कोई आपत्ति नहीं सिद्धांति शंका करेगा। तदपि तदप्यस्तुति चेन्मेव धर्मादिर प्रसिद्धितः धर्माभ्युपगमे दोषो य धर्माभ्युपगमे दोष ज्ञानवस्था प्रसज्यते। तदप्य अस्तु इति चेत वो भी धर्म अन्य धर्म सापेक्ष होती चे मैं एवं धर्मादि प्रसिद्ध धर्मादि पहले प्रसिद्ध नहीं धर्म अभिभग में अब मानेंगे तो अनवस्था दोष है। अधर्म पहले प्रसिद्ध नहीं मानेंगे तो फिर अन्य धर्म सापेक्ष अन्य धर्म सापेक्ष अनवस्था है। नहीं धर्मादि प्रत्यक्षम तो अनुभव तुम तो प्रत्यक्ष नहीं मानते धर्मादि का ना भी प्रमाणांतर गम्य गम्य प्रमाणांतर गम्यता असमान मतवे तो प्रमाणांतर भाव अतः तस्य भावे धर्मादि ये सिद्ध नहीं तो धर्मादि अपेक्षित दूर निरसम धर्म पर सिद्ध नहीं तथा अपेक्षित हो क्या नहीं मैं नैवम हमेवम धर्मादे धर्मादे धर्मादि अंतर से अपेक्षित दोषांतर भाव अनवस्था धर्मांतर भी प्रथम धर्मादो फिर सापेक्षित साम्य अनुसार दोष होगा। ओम।